بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. اهل كتاب يعني يهودي نصارى ۽ مشرك يعني بت پرست پنهنجي مذهب کي ڇڏيندڙ نه هئا ايس تائين جو انهن وٽ واضح دليل نه ٿي. رسول من الله يتلو صحفا مطهره يعني هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جيڪو انهن تي پاڪ صحيفه پڙهي ٿو. فيها كتب قيمه انهن ۾ انصاف واري لکت آهي. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اين فرقه بندي کي اهل كتاب مگر ان کان پوءِ جو انن وٽ واضح دليل پوتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه اي انن کي نه حڪم ڪيو ويو مگر اهو اهي حالت عقيدي سان الله تعالى جي عبادت ڪن ٻين دينن کي ڇڏي فقط دين اسلام ڏانهن مائل هجن ۽ نماز پڙهن ۽ زڪات ڏين ۽ اهو دين سڌو دين آهي. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو اهل كتاب مان ۽ مشرڪن مان هي سڀ هميشه جهنم جي باهه ۾ هوندا وہی سموری مخلوق کان وڌيڪ خراب آهن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا اهي سموري مخلوق کان وڌيڪ بهتر آهن. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه انن جي جزا انن جي رب وٽ آهي اوه باغن ۾ رهندا جن جي هيٺا نهرون وهنديون اوه هميشه انهي ۾ رهندا الله تعالى انن کان راضي ٿيو ۽ اوه ان کان راضي ٿيا اها جزا ان ماڻهو جي آهي جيڪو پنهنجي رب کان ڊڄي ٿو.